ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวและขอความสุขสวัสดีความเจริญสถาพรจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ก่อนอื่นใดนั้นอาตมาภาพขอขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้มารวมกันณสถานที่แห่งนี้ขอใช้คำว่าขอขอบคุณที่ท่านทั้งหลายได้มารวมกันในสถานที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากแล้วก็มาอดข้าวอดหลับอดนอนร่วมกันในป่าใต้ร่มไม้กลางพื้นดินแห่งนี้จึงไม่มีอะไรมากกว่าความรู้สึกขอบคุณที่ท่านทั้งหลายต้องอุตส่าห์เสียสละอดทนข่มจิตข่มใจในปฏิปทาในวันวิสาขบูชาในวันนี้วันนี้เราทั้งหลายได้มารวมกันกระทำวิสาขบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของเราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันเป็นจำนวนมากณสถานที่แห่งนี้การทำวิสาขบูชาในวันนี้มีการทำกันเป็นลักษณะพิเศษดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้รู้ได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือวันนี้เราทั้งหลายได้มารวมกันหลายแห่งหลายอำเภอหลายจังหวัดมารวมกันเหมือนแม่น้ำคนละลำห้วยไหลลงมาสู่ลำธารอันเดียวกันเพื่อจะไปสู่สาครมหาสมุทรทุกคนมีอาการเป็นโจอย่างเดียวกันในวันนี้แต่ก่อนหน้านั้นเรามีความเป็นโจไม่เหมือนกันบางคนก็อยู่เย็นเป็นสุขมีอันจะกินบางคนก็มีความเป็นโจอย่างเฟื่องเคืองแร่นแค้นทุกยากลำบากแต่วันนี้เรามีสภาพเป็นโจเหมือนกันหมดนุ่งขาวห่มขาวไม่กินข้าว24ชั่วโมงเหมือนกันแล้วก็มาอยู่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินมีความเป็นอยู่เหมือนกันกินเหมือนกันอยู่เหมือนกันแล้วก็ยังแต่งตัวเอกเหมือนกันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดที่นี่จึงเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลลงมาจากแควเล็กแควน้อยจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำจากยอดเขาโตกฐานสู่ระหานห้วยรวมกันที่แม่น้ำใหญ่ไหลลงสู่มหาสมุทรสาครแล้วก็ไม่มีความเป็นแม่น้ำสายโน้นสายนี้หมดชื่อหมดเสียงเป็นน้ำสาครอันเดียวกันเหมือนกับเราท่านทั้งหลายมาทำวิสาขบูชาที่วัดนี้ในวันนี้วันวิสาขบูชานั่นมีอยู่ปีหนึ่งครั้งเดียวซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเถรวาทเราหรือฝ่ายมหายานทางจีนเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันทิเบตไปนู่นก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญยิ่งคือวันที่เรารู้จักกันนี้ว่าวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าทำไมคนคนเดียวจะมาเกิดในวันเดียวกันแล้วก็มาตรัสรู้ในวันเดียวกันปรินิพพานวันเดียวกันเหมือนกับมีชีวิตอยู่วันเดียวแล้วก็ตายขอให้เข้าใจกันใหม่ว่า วันเวลาที่มันตรงกันนี้มันตรงกันเพียงวันแต่ระยะการเวลานั้นมันห่างไกลกันวันประสูติในวันเพ็ญเดือน6วิสาขะวันตรัสรู้ก็ห่างกันอีก35ปีวันปรินิพพานก็ห่างไปอีกจาก35ปีแห่งการตรัสรู้นั้น45ปีรวมอายุของพระพุทธเจ้า80ปีมีเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ก็คือเกิดขึ้นมาทางร่างกายเรียกว่าประสูติตรัสรู้คือความสว่างสวัยทางจิตใจเป็นการเกิดใหม่คือเกิดทางใจเป็นพระพุทธเจ้านั่นเมื่ออายุ35ปีก็อยู่ในวันเพ็ญเดือน6หลังจากนั้นอีกใช้เวลานั้นบำเพ็ญประโยชน์แก่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย45ปีแล้วท่านก็ได้มรณภาพตายเราเรียกตรงนี้ว่าปรินิพพานดับขันปรินิพพานคำว่าปรินิพพานนั้นมันมีสองความหมายพูดง่ายๆที่เราเข้าใจส่วนมากคือตายความจริงปรินิพพานนั้นมันก็มีขึ้นมาพร้อมๆกันกับการตรัสรู้ปริแปลว่ายิ่งนิพพานก็แปลว่าเย็นความเย็นลงของความเร่าร้อนในชีวิตการประสูติคือการเกิดขึ้นทางกายการตรัสรู้คือความสว่างสวัยทางจิตใจของพระพุทธเจ้าจนไม่มีอะไรเป็นความลับสำหรับพระองค์ในโลกนี้ไม่ว่าสรรพสิ่งใดๆการปรินิพพานก็คือความดับลงสิ้นสุดแห่งปัญหาคือความทุกข์ความเร่าร้อนในชีวิตก็เลยมีอยู่เท่านี้แต่มันมาตรงกันในวันเพ็ญเดือน6เพราะนั้นการที่เราทำวิสาขบูชาในวันนี้เราต้องทำในใจให้ถูกต้องอุทิศเจาะจงบุคคลผู้ตื่นจากความหลับคือกิเลสนิทราซึ่งมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ได้ในเรียกว่าบุคคลที่เราจะต้องสนใจจะต้องทำในใจจะต้องอุทิศเจาะจงต่อท่านในการที่จะทำการบูชาในวันนี้การถือดอกไม้ธูปเทียนเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์รอบวิหารรอบองค์พระประธานรอบลานสีมหาโพธิ์นั่นมันง่ายเกินไปไม่ให้แต่เด็กๆลูกเด็กๆก็ทำได้เราควรจะทำอะไรในวันนี้ให้มันลึกซึ่งลงไปกว่านี้ให้มันใกล้ชิดธรรมลงไปส่วนลึกๆไม่เพียงแต่เดินเวียนเทียนละเมอแล้วก็กลับไปสนุกสนานสวนเซเฮฮากันไปอย่างนี้ขอบอกให้ทราบว่าเด็กๆก็ทำได้เด็กตัวเล็กๆก็ทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้ควรจะมีลักษณะพิเศษดังที่เราทำกันอย่างนี้จะอดข้าวบาง24ชั่วโมงก็ยังไม่ถือว่าเป็นความงมงายโหดร้ายทารุณอะไรเพราะว่าจะว่าไปแล้วในวันเกิดที่เราเรียกกันภาษาสมัยใหม่ตามวัฒนธรรมฝรั่งวัฒนธรรมตะวันตกพวกฝรั่งเขามีงานบุญวันเกิดแต่เขาไม่ได้ทำบุญกันหรอกนะพอครบรอบวันเกิดที่เขาจำได้ในใบสุติบัติในใบเกิดของเขาเขาก็จะมีการกินเลี้ยงกินเหล้ากินเบียร์ดื่มเหล้าดื่มเบียร์กันสนุกสนานเต้นรำเขาเรียกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์ในวันเกิดเสร็จแล้ววัฒนธรรมนั้นก็ได้ซึมเข้ามาในวัฒนธรรมของพวกเราชาวพุทธในประเทศไทยเนื่องจากโลกมันเจริญมันแคบเข้ามาถนัดอยู่ที่นี่บินไปกินข้าวเช้าที่อินเดียก็ได้อเมริกาไปวันเดียวคืนเดียวก็ถึงแล้วอยู่หลายพันไมล์เป็นหมื่นๆไมล์มันก็ไปถึงวัฒนธรรมค่านิยมของจิตก็หลั่งไหลมาคนไทยก็เลยมีการเอาบุญวันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์กินเหล้าเมายา จุดเทียนขึ้นตั้งขนมตั้งอาหารเสร็จปรบมือร้องเพลง Happy Birthday to you พร้อมกันเป็นหมู่แล้วก็ให้คนที่เป็นเจ้าของวันเกิดเป่าเทียนดับไฟเพื่อให้แสดงถึงพลังสุขภาพยังเป่าขี้เถ้าฟุ้งอยู่ยังเตะปิ๊บดังอยู่อายุยังจะอยู่ไปได้นานลักษณะนั้นถ้าอีกที่เราควรจะเรียกว่างมงายที่สุดถ้าจะมาระลึกถึงวันเกิดอย่างเช่นวันนี้เราพูดได้เต็มปากว่าเรากำลังทำบุญวันเกิดของพระพุทธเจ้าบุญวันเกิดของพระพุทธเจ้าและมันก็ตรงกันโดยบังเอิญในปีนี้กับวันเกิดของอาตมาอาตมาเกิดวันที่19พฤษภาปีนี้มันมาตรงกันทางสุริยคติและจันทรคติพระจันทร์เต็มดวงของวันเพ็ญเดือน6ก็เลยวันนี้ท่านทั้งหลายมาเป็นจำนวนมากมาทำบุญวันเกิดของพระพุทธเจ้าแล้วก็พลอยพ่วงมาถึงบุญวันเกิดของอาตมาด้วยท่านทั้งหลายที่มาอดข้าวอดหลับอดนอนบำเพ็ญสมาธิภาวนาในวันนี้ถือว่าท่านกำลังมาให้ของขวัญแก่อาตมาในวันเกิดของอาตมาและเอาของขวัญทั้งหมดที่ท่านได้มามอบให้อาตมายกบูชาพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาบูชาพระพุทธเจ้าสุดหัวใจเหมือนกับท่านทั้งหลายของขวัญที่ท่านมามอบให้อาตมาได้บอกแล้วว่าวันเกิดอาตมานั้นไม่ต้องการให้ท่านทั้งหลายเอาเงินเอาทองมาทำบุญเหมือนวันเกิดขององค์อื่นของท่านอื่นท่านอื่นถ้าวันเกิดแล้วก็อย่าโยมหลั่งไหลมาทำบุญกันเอาเงินเอาทองมาถวายมากๆ มาอยู่ดีกินดีกันฉันโอวันตินฉันกาแฟกันโสบุรีก้นกรองกันทั้งคืนยันสว่างก็ได้ฟังเทศไปด้วยองค์เทศก็เทศไปองค์โสบก็โสบไปองค์ดื่มก็ดื่มไปโยมก็ฟังไปกินไปหลับไปนั่นคือมาให้กำลังใจมาต่ออายุในวันเกิดแต่สำหรับอาตมานั่นอยากจะชวนท่านทำลักษณะเช่นนี้จึงได้ขอร้องให้ท่านทั้งหลายมาวันเกิดอาตมาในวันนี้ให้มามอบของขวัญให้อาตมาคืออดรับประทานอาหารสัก24ชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องนอนทำสมาธิภาวนาสวดมนต์กันหูเย็นเทียนกันยกเอาความอดความทนความเสียสละทั้งกายทั้งใจทั้งหมดที่ท่านมอบให้เป็นความของขวัญแก่อาตมาในวันนี้บูชาพระพุทธเจ้าถ้าหากจะตายก็ให้เอาร่างกายนี้เป็นประทีปเป็นเทียนจุดบูชาพระพุทธเจ้าซะเลยทำไมจึงต้องมาทำในลักษณะเช่นนี้มีความหมายมีเหตุผลอะไรคือวันนี้มันเหมาะมันสมตรงกับวันวิสาขบูชาด้วยก็เลยอยากจะทำให้มันลึกซึ้งให้มันพิเศษประการหนึ่งปรารภถึงอายุวันเกิดของพระพุทธเจ้าในวันเพ็ญวิสาขะเดือน6นี้และมันเป็นวันเกิดของอาตมาในวันที่19พฤษภาดันมาตรงกันพอดีก็เลยทำบุญวันเกิดของพระพุทธเจ้าแล้วก็วันเกิดของอาตมาด้วยเรามาดูการเกิดการเกิดขึ้นมาของคนเราทุกๆคนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของเราท่านทั้งหลายก็ดีในวันเกิดนี้ใครจะถือว่าเป็นวันแห่งความสุขพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกขังชาติปุณณปุณังเกิดทีไรมันทุกข์ร่ำไปวันเกิดทางกายขอให้เข้าใจก่อนว่าเกิดมีอยู่2เกิดมีอยู่2ตายคือเกิดทางกายอันหนึ่งเกิดทางใจอันหนึ่งตายทางกายอันหนึ่งตายทางใจอันหนึ่งเกิดทางกายเกิดจากท้องแม่คลอดออกมาตายทางกายตายเน่าเข้าโลงเอาไปเผาเอาไปฝังเกิดอีกอันหนึ่งเกิดทางใจเกิดทางใจโกรธขึ้นมาเกิดเป็นยักษ์เป็นมารในขณะนั้นถ ามีความอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาเป็นเทวดาในขณะนั้นยักษ์ก็ตายไปในใจถ้ามีความเมตตาปราณีต่อคนอื่นต่อเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอยู่ตลอดในความรู้สึกในขณะนั้นก็เกิดเป็นพรหมอย่างอื่นก็ตายไปถ้าเกิดโลภขึ้นมาจนไปลักจนไปปล้นจนไปขโมยก็เกิดเป็นเปรตถ้าเกิดมีศีล5อายชั่วกลัวบาปรับผิดชอบต่อการกระทำการพูดการคิดการทำไม่เบียดเบียนไม่ลักไม่ปล้นไม่เค้นฆ่าไม่ทำร้ายรับผิดชอบต่อทางกายคือศีลข้อที่1ที่2ที่3รับผิดชอบทางวาจาศีลข้อที่4ไม่พูดจาโกหกมดเท็จไม่หวานล้อมหลอกลวงกระแทกแดกดันเพ้อเจ้อเสียดสีรับผิดชอบต่อคำพูดศีลข้อที่4รับผิดชอบต่อจิตใจไม่ไปดื่มเครื่องดองของเมาให้เกิดอาการเมาอาการบ้าเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจนจิตใจขาดสติรับผิดชอบต่อใจรวมความแล้วผู้มีศีล5รับผิดชอบกายวาจาใจนั่นก็เกิดเป็นมนุษย์ในขณะนั้นถ้าโง่ลงไปก็เป็นเดรัจฉานข่มขืนแม้กระทั่งลูกสาวตนเองดังในหน้าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ลงข่าวเป็นพระเป็นเจ้าไปข่มขืนแม่เฒ่าอายุ77ปีที่ลบบุรีได้อ่านพบหนังสือพิมพ์เมื่อ 2-3 วันนั่นเป็นสัตว์เดรัจฉานยังไม่เป็นมนุษย์อย่ากล่าวไปใหญ่ถึงว่าจะเป็นพระนี่คือการเกิดทางใจตายทางใจมีความรู้สึกดีก็เป็นเทวดารู้สึกชั่วเป็นตกนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างนี่ว่าเกิดทางใจตายทางใจนี่เราต้องเข้าใจอย่างนี้มันมีอยู่2เกิดมีอยู่2ตายเกิดจากท้องแม่นเกิดทางกายทีนี้ถ้ามันเกิดอีกแบบหนึ่งเกิดในตำแหน่งแห่งที่นี่ก็ยังถือว่าเกิดทางใจคนคนหนึ่งเกิดมาจะมาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นครูบาอาจารย์เป็นทหารตำรวจเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนราษฎรมันก็มาเป็นเอาทีหลังเรียกว่ามาเกิดใหม่อย่างท่านนายกรัฐมนตรีชาติชายชุนหวันท่านก็เพิ่งจะเกิดมายังไม่ถึงปีเกิดมาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อก่อนเกิดมาใหม่ๆก็เป็นเด็กชายคนหนึ่งธรรมดาไม่มีใครมาเรียกว่าเด็กชายครูเด็กชายกำนันเด็กชายสสต้องมาเกิดใหม่ด้วยคุณงามความดีที่สร้างที่สรรเพราะนั้นการเกิดอย่างนี้มันจึงมี2เกิดแล้วก็มี2ตายวันเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าที่เรากำลังทำปิสาขบูชานั่นวันนั่นคือการเกิดทางกายใต้ร่มไม้สาระกลางพื้นดินในเวลาตอนใกล้เที่ยงของวันเพ็ญเดือน6เมื่อ2612ปีมาแล้วนั้นเพราะนั้นเป็นวันเกิดทางกายท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดเกิดทางกายนั่นมันสนุกไหมล่ะมันแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนที่เราลุ่มหลงบ้าบ้าบอกันอยู่นี่หรือเปล่าเรามาดูการเกิดธรรมดาของเราวันเกิดนั้นเป็นทุกข์ทุกข์ทั้งแม่ทุกข์ทั้งลูกคุณแม่ก็ปวดท้องกระวนกระวายผุดลุกผุดนั่งเจ็บปวดรุนแรงปานประหนึ่งชีวิตจะขาดดิ้นเหือไหลใครหยดแม่เป็นทุกข์มากในวันคลอดในวันเกิดของลูกส่วนลูกเองเมื่อคลอดพ้นประตูธรณีพ้นออกจากท้องก็ร้องไห้ทันทีส่งเสียงร้องไห้กำมือน้อยๆแดงๆดิ้นอ้าปากร้องไห้ท่านทั้งหลายลองคิดดูแต่ว่าอาการร้องไห้นะมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ร้องไห้จนกำปั้นดิ้นกระเดวกระเดวเราร้องไห้ออกมาพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกขังชาติปุณณปุณังเกิดทีไรแล้วมันเป็นทุกข์ร่ำไปเพราะนั้นในวันเกิดนี้ไม่ใช่วันแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันแห่งความสุขสันต์มันเกิดมาทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้น ทั้งแม่ทั้งลูก อีกประการหนึ่งสิ่งที่เราควรจะได้คิดต่อไปว่าวันเกิดมานั้นเป็นวันที่ไม่ได้กินอะไรเลยกินได้แต่เพียงน้ำคือน้ำนมวันที่เราเกิดมา24ชั่วโมงหลังจากเกิดหลังจากคลอดผู้ที่เกิดมานั้นยังไม่ได้กินข้าวยังไม่มีฟันที่จะกินยังกินเองไม่ได้ก็หยอดน้ำนมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผู้ใดต้องการปรารถนาจะให้บุตรให้ลูกของตนเองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดมาได้นาทีชั่วโมงหนึ่งก็เอาข้าวป้อนยัดเข้าไปในปากอะไรจะเกิดขึ้นอาตมาว่าคงจะตายตายเพราะกินยังไม่ถึงเวลากินเพราะนั้นในวันเกิดทางกายนี้เป็นวันที่เราไม่ได้กินอะไรภายใน24ชั่วโมงวันนี้เป็นวันเกิดอาตมาจึงขอเชิญท่านทั้งหลายให้ของขวัญแก่อาตมาถ้าหากมีความรักความศรัทธากันแล้วอาตมาจะเอาของขวัญทั้งหมดของท่านและของอาตมานี้ด้วยมอบถวายเป็นธรรมพรีแก่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาเพราะเป็นวันเกิด2ชั้นวันนี้วันเกิด2ตอนวันอาตมาเกิดมา24ชั่วโมงอาตมาถึงแม้ไม่รู้จักไม่จำไม่ได้เพราะยังเด็กก็แน่ใจว่าคุณแม่ไม่ได้ป้อนข้าวภายใน24ชั่วโมงแม้ท่านทั้งหลายก็เหมือนกันเพราะนั้นรำลึกถึงวันนั้นไม่กินข้าวกินแต่น้ำปานะที่โยมมาถวายจากอุดรจากวานรนิวาสจากคำตากล้านี่ถือว่าเป็นน้ำนมในวันเกิดก็แล้วกันเป็นว่าเข้าใจอีกประการหนึ่งมองไปในแง่เศรษฐกิจภาคอีสานเรามันทุกข์ยากมันลำบากกำลังรณรงค์ถึงแผ่นดินทำแผ่นดินทองกันเราจัดงานอะไรควรจะมองเป็นในแง่ของการประหยัดอย่างงานวันเกิดผู้รักผู้ใหญ่โดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าก็ควรจะเป็นแบบอย่างอีกบางอันที่เกิดอาการประหยัดไม่ต้องมากินดีอยู่ดีกันสมมุติว่าเราสมมุตินะท่านทั้งหลายต้องเข้าใจคำว่าสมมุติในวันเกิดวันวิสาขบูชาของพระพุทธเจ้านี้คนไทย53ล้านคนร้องอดข้าวไม่กินข้าวเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทุกคน53ล้านคนท่านทั้งหลายลองคิดดูเถิดมันจะสูญเสียหรือมันจะได้กำไรอาตมามั่นใจว่าไม่มีใครตายอาตมาเคยอดมาแล้ว7วัน15วันเคยทำมาดูแล้วยังไม่ตายยังมีแรงมาเทศให้ท่านฟังอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าคน53ล้านคนไม่กินข้าวในวันวิสาขบูชาสมมุติเล่นๆบ้าๆบอๆอย่างคนโง่ๆซื่อบื้ออย่างเรานี่คนหนึ่งกินข้าววันละ3เวลาคิดต่ำๆคาบละมื้อละ10บาทวันหนึ่งก็30บาท30บาทต่อ1คน3 55เอา30บาทเนี่ยไปคูณ53ล้านดูล้านคนก็ไปแล้ว30ล้านบาทลองคิดดูทีนี้มัน53ล้านคนฟาดเข้าไปแล้วละ 1,500 บาท 1,500 ล้านบาทเพียงแต่อดอาหาร24ชั่วโมงเราได้กำไรอย่างต่ำประหยัดเพื่อประเทศชาติ 1,500 ล้านกว่าบาทเอาเงินจำนวนนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องคนทุกข์คนยากคนยากคนจนก็จะเป็นประโยชน์เพียงแต่ช่วยกันอดข้าว24ชั่วโมงก็จะเป็นเงินไป 1,500 ล้านบาทเพื่อจะได้ช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์เพื่อนที่ทุกข์ยากลำบากอย่างนี้เนี่ยคิดเล่นๆแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะนั้นการที่มาอดข้าวบูชา24ชั่วโมงนี่มันไม่มีโทษมันมีแต่ประโยชน์อีกประการหนึ่งก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้คิดเลยเถิดต่อไปอีก ว่าที่วัดที่ท่านได้มาที่นี่ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินท่านมองดูอะไรอะไรรอบๆด้านในอารามนี้ท่านก็จะเห็นว่าที่นี่ไม่มีอะไรพิเศษมีแต่ต้นไม้ป่าไม้นอกจากนั้นท่านจะเห็นกระท่อมมงหญ้าหลังเล็กๆไม่มีฝาข้างมีแต่หลังคาต่ำๆแทนฝาเรียงรายกันอยู่ซ่อนอยู่ใต้ร่มเงาแมกไม้นี่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนภิกษุสามเณรที่นี่เพราะอยู่กันมากมาศึกษามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันที่อยู่ก็ไม่เพียงพอแล้วมองลงไปถึงอาหารการกินที่วัดนี้ถ้าท่านแอบมาในวันธรรมดาท่านจะเห็นพระเณร20 30ต่อโยมผู้ยากไร้มาทำบุญที่นี่10คน12 13คนยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของพระเนนที่นี่และพระเนนที่นี่ฉันวันละครั้งเดียวก็แทบจะไม่อิ่มบางวันก็ต้องอดกันบ้างทั้งหมดนี้ท่านจะเห็นได้ว่าเราอยู่กันอย่างเรียบง่ายสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติไม่มีอะไรฟุ่มเฟือยเมื่อเรามารวมกันมากๆในวัดนี้วัดนี้ไม่สามารถจะจัดงานเลี้ยงดูท่านให้ได้กินอิ่มวิภีมันตามสะดวกสบายภายใน24ชั่วโมงนี้จะเลี้ยงกันให้อิ่มวันละครั้งหนึ่งจะยากมากมารวมกันมากๆก็เลยคิดว่าเรามาบูชาพระพุทธเจ้าวันนี้ก็มาบูชากันแบบคนทุกข์คนยากตามภาษาคนยากคนจนถ้าเรามีเงินมีทองมีข้าวมีของมีศรัทธามีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมากเหมือนที่อื่นเราก็สามารถจะบูชาอย่างรู้ลาไฟแสงสีการโยการกินขบชั้นอะไรต่างๆอย่างสะดวกสบายแต่ที่นี่ไม่มีเป็นสถานที่ที่ขาดแคลนเราก็ไม่น้อยที่จะบูชาแล้วบูชาด้วยชีวิตคนมีเงินมีทองบูชาด้วยเงินทองดอกไม้ธูปเทียนอาหารการกินสารพัดในการทำบุญในวันนี้แต่เราเป็นคนยากคนจนเราก็บูชาตามภาษาคนยากคนจนโดยเอาชีวิตนี้แหละบูชาถ้าจะตายในการอดข้าวบูชาในวันนี้ก็เอาชีวิตนี้เป็นธูปเทียนเผาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเสียนี่เรียกว่าบูชาอย่างสูงสุดยิ่งกว่าบูชาด้วยเงินด้วยทองเราไม่มีเงินมีทองแต่สิ่งที่มีค่าเนื้อกว่าเงินทองคือชีวิตวันนี้เอาชีวิตทั้งหมดมาบูชาบูชาพระพุทธเจ้านั่นถ้าหากมันจะตายเพราะการอดข้าวอดหลับอดนอนในวันนี้เราก็ยอมตายก็เรียกว่าบูชาสูงสุดด้วยชีวิตดังที่เราสวดกันว่าอิเมสกะเรทุกขตะปนการะภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะแปลว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญเราพูดนะตอนเราบูชานี่เราก็พูดโยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเรื่อยมาสุดท้ายบอกว่าอิเมสกะเรทุกขตะปนการะภูเตปฏิคันหาตุขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงรับซึ่งเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้เราทั้งหลายเป็นคนยากคนจนสถานที่แห่งนี้ก็เป็นสถานที่อยู่อย่างยากอย่างจนทางวัตถุนะไม่ได้พูดถึงทางด้านจิตใจถ้าจิตใจแล้วเราไม่ยากไม่จนเรามีจิตใจมากจนเอาชีวิตจิตใจบูชาพระพุทธเจ้าได้ยอมตายไม่เสียดายเลยอย่างนี้นี่ในแง่หนึ่งให้ท่านมองว่าเราบูชาด้วยชีวิตตามประสาคนยากคนจน เราท่านทั้งหลายก็ควรจะได้ภาคภูมิใจในวันเช่นนี้ทีนี้ถ้าจะมองอีกลึกลงไปอีกสิ่งที่เราจะได้มาก็คือความอดทนว่าเรามีความอดความทนมีการปฏิบัติบูชาที่สูงส่งยิ่งกว่าการเวียนเทียนธรรมดาธรรมดาซึ่งเด็กๆก็ทำได้มันเป็นเรื่องง่ายๆเหลือเกินการเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์เด็กๆก็ทำได้แต่นี่เรามันต้องทำสูง